بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیت الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. با استعانت از خدای متعال به بحث اقتضاء وجوب شرع لحرمت زده میپردازیم. در اینجا ما این بحث رو داریم که اگر واجبی داشته باشیم از این واجب چقدر میتوانیم حکم استنباط کنیم؟ آیا فقط وجوب رو میفهمیم یا میتوانیم حکم دومی به عنوان حرمت زد رو هم بفهمیم؟ و قال بحث فی ان وجوب شیئین هل یقتضی حرمت زده او لا. خب زد اینجا مرادمون چیست که میگیم حکم دومی رو بفهمیم حرمت مخالف رو بفهمیم و ضد رو؟ گاهی اوقات ضد عام مراد ماست، گاهی اوقات ضد خاص. خب در هر کدوم از اینا بحث مستقلی میخواست. برای ضد عام ما میبینیم که مشهور قائل هستن که چنین اقتضای وجود دارد که از وجوب ما حرمت ضد عام رو بفهمیم، مخالفش رو نباید انجام بدیم، مطلق مخالف رو. خب در اینجا چند وجه برای اثبات این اقتضا مطرح شده است. وجه اول این است که به عینیت تمسک بشه، وجه دوم به جزئیت و تضمن، وجه سوم به ملاک ملازمه. اما وجه اول که به ملاک عینیت توجه بشه این است که بعضی فرمودند به ملاک عینیه و هوه شهیصت می فرمان که این نادرست، این غریبه، این رو نفی می کنن. چرا؟ چون که این آیا می توان گفت که واجب همون حرمت است؟ خب دو حکم جدا هستند، نمی توانیم عینیت این دوتا رو بفهمیم مگر اینکه یک توجیهی بکنیم. توجیه چیست؟ این که بگوییم دو توجیه برای این وجه اول بیان می کنیم تا این دوچار این قربت نشیم، نگیم که آقا وجوب غیر از حرمت پس معنی نداره عینیت داشته باشه. بعد این رو توجیه بکنیم. توجیه اول اینه که بگیم وجوب عین حرمت ضد عام، اما در چه مقامی؟ در مقام تأثیر. در مقام تأثیر همون گونه که وجوب تأثیر میکنه، حرمت ضد عام هم تأثیر گذاره. مراد ما این نیست که در عالم جعل و یا حتی اراده این عینیت وجود داره. این توجیه اول. مرحوم شهیصد می فرمایید که نه، این توجیه نمی توانه واقعا و به صورت حقیقی اثبات کننده حرمت ضد باشه، این به درد نمی خوره. توجیه دوم چیست؟ این که بگوییم نهی طلب نقیزه. خب ما که میگیم اینجا امر داریم مقابلش حرمت داریم، اینجا ما طرف مقابل رو تحلیل کنیم. نه چیه؟ طلب نقیزه. لذا نهی از ترک هم، وقتی نهی طلب نقیز باشه، نهی از ترک طلب نقیزشه. از این تقریر استفاده بکنیم. قد یوجه تارتن و نوجو بشه اینه حرمت ضد العام فی مقام تأثیر، که این رو پاسخ دادن و اخ که میفرماین یار دولت توجیه اول انه لا یفی به اثبات حرمت ضد حقیقتا، فایده نداره. این توجیه دوم چیز این که بگویم النهی عن شیء عبارت از طلب نقیزه. نه چیه؟ طلب نقیزشه. خب نهی از ترک چیه؟ اینم طلب نقیز خود همینه. فصح یقال ان الامر بالفعل عین النهی عن ضد العام. اصلا همین که امر کردیم به چیزی، در واقع نه کردیم از ضد عامش. چرا؟ چون که اینجا طلب نقیز عین نهیه. این رو هم مرحوم شهید صدر قبول نمی فرماید. می فرماید که آقا این صرفا یک اسم گذاریه. نه به چه معناست؟ به معنی زجره. ما اینجا کجا زجر رو سراغ داریم؟ اینجا طلب نقیز نیست، اینجا فقط طلب شیئه. اینجا طلب نقیز ما نداریم، فقط شما دارید یک اسمی میگذارید برای این امر، ولی واقعا این نیست. این پس ملاک اول و وجه اول برای توجیه نظریه اقتضا که نظر مشهور است با دو تقریر و دو وجه. خب دو توجیه. وجه دوم این است که بگوییم به ملاک جزئیت و تضمن ما بپردازیم. قال البعض انه به ملاک الجزئیت و تضمن. چرا اقتضا است؟ اقتضا یه نهی از ضد عام رو داره، چون که متضمن اونه. به چه نحو؟ چون که وجوب یک تفسیر خاصی داره، وجود رو به صورت ترکبی و غیر رسید تفسیر فرمودن. فرمودن که امر و وجوب چیه؟ یکی یه بخشش طلب فعله، بخش دومش منع از ترک. ما به خاطر اون منع از ترک این صحبت رو میکنیم که میگیم آقا نباید مقابلش رو، باید این انجام بدی و نباید مقابلش رو که ترک انجام بدی، من میکنه از ترک این. شهی سعد میفرمند که آقا این مبناً مشکل داره. چرا؟ چون که این ترکبه، این وجوب یک امر بسیطیه. کی گفته ترکیبیه و ترکب داره؟ ما ترکب رو قبول نمی‌کنیم. و قد تقدم فی بحث دلالت الامر علی الوجوب ابطال و دعوت ترکب به این نحو. وجه سوم چیست؟ وجه سوم برای توجیه و استدلال برای نظریه اقتضا این است که به ملازمه ما بپردازیم. منتها خب این هم نیاز به یک توجیه داره. و قال البعض انه به ملاک الملازمه. خب چگونه ما این رو تفسیر کنیم؟ تو در واقع این وجه سوم تقریر و توجیهش این است که ما میبینیم اینجا مولا باید امر بکنه. خب اگر امر کرده، آیا نسبت به ترکش ترخیص میتوانه بده؟ اگه امر کرده و امر رو در وجوب ما گرفتیم، در امر که معنا نداره ترخیص بکنه، این میشه استحباب. ما در امر صحبت میکنیم، محاله در امر بعد از که مولا امر کرد ترخیص هم به ترکش بده. خب عدم ترخیص یعنی چی؟ یعنی این تحریم، عدم ترخیص مساوی تحریمه. مرحوم شهید صد باز این رو هم نمیپذیرن و ذالک لأن المولا بعد امره بالفعل یستحی یعنی یرخص فی الترک به عدم ترخیص یسابق التحریم. این تقریر بچه سومه. نقدش چیست؟ که میفرمایند آقا عدم ترخیص در ترک مسابقه با ثبوت حکم الزامی است. نگویید مسابقه با تحریم است، مسابقه با ثبوت حکم الزامی است. خب این اهم از این، اینی که با تحریم سازگار باشه اهم از ایجاب فعله. لذا نمیتوانیم کشف حرمت و کشف تحریم بکنیم اینجا. بله همین که ترخیص، اگر چون این حرفی رو بپذیریم، ما چی رو داریم؟ عدم ترخیص رو داریم. اجازه نداده، فقط عمد کرده و اجازه به چیز دیگه نداده. خب این شما دارید میفهمید مسابقه با تحریم، نه عمه، مسابقه با یک امر، با یک حکم الزامیه. حکم الزامی میتوانه تحریمی باشه، میتوانه ایجاب الفعل باشه. و هو بل جواب ان عدم ترخیص فی ترک یسابق ثبوت حکم الزامی. این هم عامه. و هو هم کما یلائم تحریم ترک کذلک یلائم ایجاب الفعل. فلا موجب الاستکشاف تحریم. خب این بحث وجه برای اثبات نظریه مشهور بود که ما در اینها مناقشه کردیم. یک وجه اول به ملاک عینیت تمسک کرد که گفتیم عینیت قبول نداریم. دو توجیه شد، یکی این که بگیم در مقام تأثیره که قبول نکردیم، گفتیم حقیقی نیست. یکی گفتیم که این نهی یه نهی طلب نقیض باشه، اینم گفتیم صرفا اسم گذاری. وجه دوم هم گفتیم به ملاک جزئیت و تضمن بود، مبتنی بر بحث ترکب، اینکه ماهیت وجوب چگونه باشه، اونم قبول نکردیم، گفتیم ترکب رو ما نمیپذیریم. وجه سوم هم به ملاک ملازمه بود که گفتیم ملازمه با ترخیص، عدم ترخیص، ولی گفتیم اگرم چون این باشه فایده نداره. خب بحث ضد خاص اینجا، یا مقتضی حرمت هست یا نیست؟ اینجا دو برخی گفتن که اقتضای حرمت دارد و میتوانیم از وجوب ما ضد خاص رو بفهمیم، حالا ضد عام رو بر فرض نفهمیم، اما ضد خاص رو که بفهمیم این دیگه خیلی منافات داره. ادلش چیست؟ دو دلیل اینجا بیان فرمودن، هر کدام با دو سه مقدمه. دلیل اول رو میتوانیم، چون عنوانی نذاشتن اما با توجه به نوع ترکیب مقدمات میشه اسمش رو اینجور بذاریم، از راه ملازمه ضد خاص با ضد عام. چرا؟ در این بحث مقدمه مورد اشاره قرار گرفته که بعد مرحوم شهید صد دو مقدمه رو انکار میکنن. مقدمه اول این که بگوییم ضد عام حرام است، پس مبتنی بر اون بحث قبلیه. این تقریر اول. مقدمه اول این که ضد عام واجب حرام است. مقدمه دوم این که بگوییم حالا اگر این حرام است چه ربطی به بحث ما دارد، بگوییم که ملازمه دارد، ضد خاص حرمتش با ضد عام ملازمه دارد. مقدمه سوم چیست؟ این که اگر ملازمه ای بود، با ملازمه با یک حرامی داشت، او خودش هم حرام شود. پس اولا بگوییم ضد عام حرام است، ضد عام واجب حرام است، ضد خاص هم با او ملازمه دارد، اگر ملازمه با حرام داشته باشد خود این هم حرمت پیدا میکند. میفرمایند که ما مقدمه اول رو انکار میکنیم همونطور که گذشت در بحث‌های قبلی. مقدمه دوم هم که گفتیم ضد خاص ملازمه ضد عام باشه دلیلی براش نداریم. در این دلیل اول. دلیل دوم رو میتوانیم، پس این دلیل اول راه ملازمه ضد خاص با ضد عام بود. دلیل دوم رو بدون که ایشان اسم گذاشته باشن میتوانیم با توجه مقدمات بگیم از راه وجوب مقدمه واجب وارد میشند. چگونه؟ اینکه خلاصش این که دلیل مقدمیت ترک یک ضد برای ضد دیگر رو به بحث بذاریم. اینجا سه مقدمه رو میتوانیم به بحث بذاریم که بعد میگن به مقدمه سوم خیلی نیازی هم نیست. مقدمه اول این است که بگوییم ترک یکی از دو ضد مقدمه ضد دیگه ایه. پس دو ضد داریم، ترکی هر کدام مقدمه است برای دیگری، اینا مقابل هم هستن، پس ترک این مقدمه اون یکیه. مقدمه دوم اینه که بگیم مقدمه واجب واجب است و بنابراین اینجا هم مصداق دارد. ترک یک ضد، ترک ضد خاص که یک واجبی ضد خاص داشته باشد، ترک مقدمش بگوییم واجب است. مقدمه سوم این که بگوییم اگر اذا وجب ترک ضد خاص حرم نقیض، و اگر ترک ضد خاص واجب باشه نقیضش حرامه. و نقیضش چیه؟ این که ایقاع ضد خاص بکنیم و در نتیجه بحث ما ثابت بشه که چنین اقتضایی برای حرمت ضد خاص وجود داره. خب پس مقدمه اول این که ترک یکی از دو ضد مقدمه دو برای اون یکیه. اینجا هم این مقدمه واجبه. مقدمه سوم چیه؟ این که اگر یکیش واجب باشه اون یکی حرامه، نقیضش حرامه. خب ایشان میفرمایند که اولا ما پیش از حالا جواب این که جا میتوانیم مقدمه سوم رو اعلام بی‌نیازی بهش بکنیم، بگیم همین که برای اثبات وجوب ترک خاص ما به این نیاز نداریم، نکتفی به اثبات وجوب ترک ضد خاص، لأن هم که در مقدمه دوم ثابت شد، گفتیم که چون که مقدمه واجب واجبه پس ترک ضد خاص واجبه، همین مقدمه دوم کافیه. لأن هذا يحقق الثمرة المطلوبة من القول بالاقتضاء. قول به اقتضاء چیه؟ این که هی عدم و امکان الامر به ضد الخاص ولو علا وجه ترتب. ما نمیتوانیم به اون ضد خاص امر بکنیم وقتی به این طرف امر داریم، به ضدش دیگه نمیتوانیم امر کنیم ولو به نحو ترتبی، دوچار تضاهم میشیم، ولو ترتبا نمیتوان بهش امر کنیم. پس این سومی رو دیگه ما نیاز نداریم. و من الواز انه و کما لا یمکن الامر به این معه حرمت کذالک مل امر به نقیزه الاستحالت ثبوت الامر به نقیزه این مل. خب مقدمه دوم چی که گفتیم اینجا مقدمه واجب واجبه؟ اینجا می فرماین که منظور ما این نیست که وجوب غیری اثبات بکنیم. ما وقت در عالم جهل وقتی داریم مقدمه وجوب وجوبه، بحثمون تو عالم جهل لازم نیست باشه. همین که در عالم اراده و ملاکات ما و عالم مباده بگیم که این مقدمه واجبه کافیه برای بحث ما و علیه فهاذه المقدمه ثابتتون. پس بحث با مربوط میشه به منحصر میشه به مقدمه اول. اگه میخوایم این دلیل دوم رو بپذیریم، دلیل مقدمه سوم که نیاز نیست. مقدمه دوم هم که ما خیلی ادعای زیادی نداریم، میگیم همون در عالم جهل و ملاکات کافیه، نیازی در عالم مبادی جهل کافیه، لازم نیست در عالم جهل باشه. پس باید ثابت کنیم که ترک یک زد مقدمه زده، مقدمیتش رو باید ثابت کنیم تا از راه تا این دلیل دوم که از راه وجوب مقدمه واجب استفاده میخواییم بکنیم مصداق پیدا کنه. باید مقدمه بودن این رو سقرا رو اثبات کنیم. خب اینجا نکتش چیه؟ به چه دلیل مقدمه است؟ از این گزاره استفاده میکنیم که ما در عالم تشریع اگر بخوایم بحث بکنیم باید بگیم که اینجا علت داریم، معلول داریم. اینجا علتی که ما داریم میتوان مرکب باشه. علت مرکب چند جز داره؟ یکی مقتضی، یکی شرط، یکی عدم المانع. خب اگه یکی مانع با این نکته سوم کار داریم، در جایی که هم علت مرکبه مقتضی و شرط و عدم مانع، ما در اینجا میبینیم که عدم مانع پس یکی از بخش‌های علت و قد برهن علیها به ان احد الضدین مانع آن ان وجود ضده و عدم المانع احد و اجزاء العله. خب بنابراین همین که عدم المانع یکی از اجزای دلیله بر ما کافیه. اما مرحوم شیخ صد به این بحث برای اثبات مقدمه اول که میگن عدم المانع یکی از اجزای علته، بنابراین مقدمیتش ثابت میشه، دو تا پاسخ دارن. پاسخ اول این که این سه مورد که تأثیر گذارستن در علیت، اینا تأثیرشون به چه نحوه؟ این سومی که عدم المانع باشه مثل اون دومی نیست و مثل اولی نیست، مختص مختزی و مثل شرط نیست. این فقط در یه فرض به درد میخوره، تأثیر گذاریش در همه فروض نیست. اون چیه؟ اگه ما مقتضی داشته باشیم نوبت میرسه بگیم که مانع هم نداشته باشیم. اما اگر گفتیم اصلا مقتضی نیست، عدم المانع به چه معناست؟ جایی برای اون دیگه باقی نامه، نوبت به اون نمیرسه. پس تأثیر مانع فقط مربوط به جایی که مقتضی داشته باشیم، ولی اگه مقتضی نداشته باشیم دیگه نوبت به عدم المانع نمیرسه. بنابراین با عدم مقتضی با عدم اینجا دیگه ما نمیتوانیم کار کنیم. و من هنا یتوقف وجود الاثر علی المقتضی و شرط و عدم المانع و ینشا عدم الاثر من عدم المقتضی او عدم الشرط او وجود المانع، ولکن لا ینشا من وجود المانع الا فی حالت وجود المقتضی، فقط توی یه فرضه. خب اگر چنین است نیاز به این داریم و هذا یعنی ان المانع انما یکون مانعا اذا امکن ان یؤثر المقتضی، این دوتا باید با هم باشن. خب حالا اگر اون این نبود، معاصرت اینها به هم میخوره، چون مقتضی که نداشته باشیم دیگه این عدم المانع بی‌معنا میشه. و اما اذا استحالا یؤثر او استحالت مانعیت له، مانعیتش بی‌معناست. خب شما رو چی دست گذاشته بودید؟ مقدمه اول از اون سه مقدمه این بود که این جزء العله است. خب ما گفتیم اگر مقتضی نیست مانعیتش بی‌معناست، یعنی جزء العله بودنش بی‌معناست و با عدم مقتضی علیت عدم مانع محاله، بی‌معنا میشه. این پاسخ اول. پاسخ دومی که میفهمن اگر اینجا شما فرض مقدمی، البته یه انقیلی هم اینجا دارن که پاسخ میدن، انقیل اینه که کیف تنکرون ان الازاله مانعت مع انه لو لم تكن مانعت لاجتمعت مع الصلات. چون تو این انقیل خب مانعیت رو محفوظ کنه، میگه که اگر ازاله رو مانعیتش رو قبول نکنید نمیتوان لاجتمعت مع الصلات و المفروض عدم امکان ذلک، این باید با خود صلات جمع بشه، ولی هم ازاله هم صلات جمع بشه که نشدنیه، پس مانعیت هست. جواب اینه که مانعیت، مانعیت و شی ان تأثیر المختزی فی تولید الاثر، مانعیت در اون نسبت به اون اثره باید در نظر گرفته بشه و بدون مختزی درست نیست، پس این انقید رو هم نفرمایید. خب بعد دخالتی، اما اگه مانعیت به معنای صرف تمانع بگیرید که این دوتا مقابل هم هستن، نه این دخلی در تأثیر نداره، نمیتونه مختزی تأثیر باشه. این مانعیتی که ما میگفتیم بله مؤثر بود، ولی اگه مراد شما اینه پس این انقیل درست نیست که کیفتون که ازاله مانعیت نداره. نه. جواب دوم، ایشان میفرماید اگر این مقدمه اول از اون سه مقدمه رو بخواید بپذیرید و اقتضا رو در ضد خاص بخواید اثبات بکنید درست نیست. چرا؟ چون که فرض مقدمیت مقتضی دوره که در بحث حلقه گذشته حلقه ثانیه مطرح شده. خب پس از این بحث ما با ثمره، پس از این طرح بحث و این که ما ثابت کردیم، گفتیم ضد خاص ضد عام نظر مشهور اقتضا است، پاسخ دادیم، سه وجه رو مورد بررسی قرار دادیم، در ضد خاص هم صحبت از اقتضا شده، دو دلیل براش آوردیم از رای ملازمه ضد خاص و ضد عام، شهید صد انکار دو مقدمه کردن و به این پاسخ دادن. دلیل دوم هم که مبتنی بر مقدمیت بود و دو مقدمه دیگه، مقدمه سوم گفتن نیاز نیست، مقدمه اول رو هم فرمودن که نه آقا اینها درست نیست و پاسخ دادند. پس خب ثمره بحث چیست؟ ثمره بحث عملاً به اون مباحث مربوط به تزاحم گره میخوره. اگر در جایی کسی اشتغال در تزاحم باید اهم رو مقدم کنه، اما ضدش مقابلش اون مهم است، باید مهم رو ترک کنه. چرا؟ چون که هر دو قابل عمل نیستن، زیغه در قدرت داریم. حالا اگر کسی اینجا بخواهد تشخیص بدهد که حکم ایشان میفرماید ثمره تشخیص حکم صلات است، که اینجا آیا میتوانیم به اون مهم در مثال ازاله و صلات اگر ما اشتغال پیدا کنیم ترک اهم بکنیم این نمازش درسته یا نه، این حکم مهم چیه، باید اهم رو ترک میکرد انجام میداد و اهم رو ترک کرده و اشتغال به مهم پیدا کرده، حکم اشتغال به مهم چیست؟ میفرمایند بنابر دو مبنا، اگر اقتضا رو ما قبول بکنیم خب امری دیگه ثابت نیست. چرا؟ اقتضا این است که نسبت به ضد خاص دیگه الان حرمت اثبات شده، نسبت به مهم باید بگیم که ما حکم پیدا کردیم، حرمت پیدا کردیم. ولو به نحو ترتبی اینجا امر اثبات نمیشه. بنابراین اقتضا شما اقتضایی باشید و بخواید این مهم رو امتثال کنید، اصلا مهم امتثال درش معنا نداره، صحتی نخواهد داشت چون امری نداره. چرا؟ چون که ضد خاص رو ثابت کردید، حرمت داره. اگر این طرف اهم واجب است، مهم دیگه حرام است. خب نتیجه دومی که اینجا بحث ما سر از عالم تعارض پیدا میکنه. چرا؟ چون که این دو دیگه ضد هم بودن، مقابل هم بودند، بنابراین اینها میبینیم اون حکم مهم دو تا حکم پیدا کرده، یه حکم خودش داشته، یکی هم از طریق حکم اهم پیدا کردیم، چون که ضد خاص حرمت پیدا کرد، دلالت داشت، اقتضا داشت. اما اگر مبنای دوم رو بپذیریم، بگیم که اقتضا رو ما قبول نمی کنیم، اینجا امر ترتبی صحت داره، اگر شما اشتغال به مهم به صلات پیدا کنید و ازاله نجاست نکنید، نه به خاطر اینکه امر ترتبی وجود داره، اون امر مطلق نبود، به شرطی که به مهم نپردازید این امر داره، ولی اگه به اون پرداختید اون وجوب سر جاش باقیه. پس وجوب اهم به نحو ترتبی بود، اگر به مهم نپردازید این امره، ولی اگه به اون پرداختید دیگه امر نیست. پس صحت امر ترتبی رو ما داریم و اینجا دیگه از باب تعارض نخواهد بود، دعوا تو اینجا از باب تعارض نخواهد بود. خب بحث بعدی رو یک اشاره میکنیم، زمینه سازی میکنیم برای جلسه بعد با توکل بر خدای متعال. بحث ما حرمت، حالا اینجا بحث در وجوب بود، حالا اقتضای حرمت. اگر حکم به حرمت داشتیم چی ازش میفهمیم؟ از وجوب میگفتیم حرمت میفهمیم یا نه؟ خب حالا اگر یک امری حرام بود ما چی میفهمیم؟ آیا بطلان میفهمیم یا نمیفهمیم؟ اگر یه جای ارشاد بود، ارشاد به شرط بود، ارشاد به مانع، ما کشف بطلان میکنیم چون ارشاده. اما اگر یه حکمی تکلیفی باشه مسئله ما چیست؟ آیا از این میتوانیم استفاده بکنیم یا نمیتوانیم؟ و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.